Witam was wszystkich serdecznie, bracia, siostry. Mam na początek taką bardzo smutną wiadomość, dla nas smutną. Wczoraj około godziny 16 brat Marek prawdopodobnie miał zawał serca i nie żyje. Wiem, że to nie jest wiadomość, którą chcielibyśmy rozpoczynać nabożeństwo, ale jest to wiadomość, którą muszę z wami się podzielić na początku. Halinki nie ma dzisiaj z nami, została w domu, jest córką, Marzenką. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Ona nie wiem, na ile będzie chciała rozmawiać. Tutaj wczoraj z Adamem byliśmy u niej i pytałem ją, czy chciałaby, żeby bracia, siostry dzwonili, rozmawiali. Ona mówiła, że nie wie, czy będzie w stanie rozmawiać. Także jeżeli nie odbierze, to po prostu módlcie się za nią. W związku z tym nasze nabożeństwo też będzie miało troszeczkę inny charakter. Za chwilę brat Paweł podzieli się z nami Słowem Bożym. Potem będziemy się modlić. I też pamiętajmy w tych modlitwach o Halince, o Marzence. Jeżeli ktoś z was chciałby się czymś podzielić, coś mielibyście na sercu, jest taka możliwość, żeby to zrobić przed wieczerzą. Ja nie jestem w stanie powiedzieć kazania. Jeśli ktoś z was miałby coś, czym chciałby się z nami podzielić, to będzie taka możliwość i później będziemy mieli wieczerzę pańską i agapę. Wsłuchajmy się, kochani, psalm 19. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu, a ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec. A nic nie ukryje się przed jego żarem. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę. Świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce, przykazanie Pana czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie są słuszne. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Także Twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wielkiego przestępstwa. Niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca. Panie, moja skała i mój Odkupicielu, Pani, chcę się z wami podzielić pewną myślą, która ona zaczęła się rodzić we mnie już jakieś półtorej roku temu, może trochę później, może trochę wcześniej. Kształtowała się wiele dni. Były takie dni, że radowała moje serce. Wybuchała jakby w moim sercu. Dzisiaj w świetle tych wydarzeń, które przeżywamy, również ta myśl jest mocno osadzona. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a nocy oznajmia wiedzę. Kochani, słuchając czasami, jak ludzie mówią świadectwo o tym, co przeżywają, o świadectwa swojego nawrócenia, swojego życia z Bogiem, widzę, dostrzegam czasami taki aspekt osi czasu. Czasu po prostu, w którym dzieje się coś, o czym mówimy. I widzę, jak ten czas potrafi lecieć szybko, jak można w jednym zdaniu zamknąć 10 lat swojego życia albo 20 lat. Czasem czas płynie wolno, różnie to bywa. Pamiętam, gdy pierwszy raz rozmawiałem z Markiem, opowiedział mi taką historię, która trwała kilkadziesiąt lat. I mówił o tym, jak przez te długie lata szukał Boga, jak poszukiwał Go, jak Go wypatrywał, jak w tych doświadczeniach, które przechodził, doszukiwał się Słowa Bożego. I sobie często w takich sytuacjach myślałem, że jak to jest z tym czasem, że on potrafi przelecieć tak bardzo szybko. Mamy tyle różnych przeżyć, obowiązków. Praca, dom, praca, małżeństwo, dzieci rosną, wszystko, wiecie, idzie jakimś swoim torem bardzo, bardzo szybko. W pewnej perspektywie okazuje się, że to jest jak mgnienie jakieś, że można później to po 10 czy po 20 latach powiedzieć, wiecie, w pół godziny. Ta myśl, którą chcę się dzisiaj z wami podzielić, to jest to, co myślę tutaj psalmista najdoskonalej chyba wyraził, jak rozumiem, że odkąd Bóg ten świat stworzył swoim słowem, cały czas, każdego dnia idzie przez ten świat jedna wieść, jedna prawda. Mówiąc jedna prawda, nie mam na myśli czegoś bardzo małego, bo jest to prawda wielka, jest to prawda niezgłębiona, jest prawda, której nie zamkniemy w naszym umyśle, ale ona jest jedna. Jest to prawda o Bożej chwale, o tym, że Bóg ten świat stworzył, że Bóg ten świat podtrzymuje, że w Bogu jedynie jest życie, że w Bogu jedynie należy się chwała, że Jemu należy się uwielbienie, wywyższenie i że człowiek tyle czasu, ile ma. Jeden ma 80 lat do przeżycia, drugi 50, jeszcze inny mniej. Ale tyle czasu, ile człowiek ma, to musi tą wieść usłyszeć, musi ją odkryć, musi ją zobaczyć. Ja nie znałem Marka dobrze i długo. Może nie jestem odpowiednią osobą, nie byłem jego bliskim przyjacielem, ale chciałbym się z tym podzielić, bo tak przeżywam, kochani, że to był nasz brat, to był mój brat. Pamiętam jego historię, w której było bardzo dużo bólu, dużo cierpienia. Były lata bólu i lata cierpienia. Ale w tym wszystkim opowiadał o Bogu, który go odnalazł, który go zbawił, który go ukształtował. Ten człowiek, którego ja już tutaj poznałem, którego zobaczyłem na własne oczy, kochani, to był już człowiek oświecony przez Boga, kształtowany. To było dziecko Boże, które było rozpalone w Słowie Bożym. Niewiele mówił o różnych sprawach, ale jak mówił, to co go rozpala, co go dotyka, to było, kochani, to sedno, to była ta wieść. To był Chrystus w nim. Przyszedł do nas po różnych przejściach, w różnych miejscach i zaświadczył, że Bóg otworzył mu usta, z których może wypływać Słowo Boże. Zaświadczył nam wszystkim, że Bóg przemienia jego serce, że go usynowił. Zobaczcie, jaka jest konkluzja tego psalmu. Niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, Panie, moja skało, mój Odkupicielu. Takie rozmyślanie serca, takie słowa, jakie ujrzałem w Marku, jestem przekonany, kochani, że były miłe Bogu. Mój Odkupicielu, tak mówił Dawid. Prawo Pana oświeciło jego duszę, jego oczy. Bojaźń Pana przyprowadziła go do miejsca, w którym ta tajemnicza wieść została mu objawiona, że Bóg jest jego Odkupicielem, jest jego bliskim, kochanym Odkupicielem, kimś, kto się za niego ujmie i go odkupi, wykupi z tego, z czego on sam nie mógłby się wykupić. Kochani, czas naprawdę leci szybko, naprawdę to jest rzecz niepojęta, jaki czas został nam dany, jaki jednemu czy drugiemu został dany. Ale chciałbym wywyższać Boga i uwielbiać Pana Jezusa za to, że On w tym czasie, w którym dał człowiekowi żyć, poznać Go, że On w tym czasie tak mocno działa, tak bardzo oświeca oczy człowieka. Tutaj Dawid mówił o prawie, mówił o Torze, mówił o nakazach Bożych, o przykazaniach Bożych, o obwieszczeniach Bożych, o tych statutach. Jakiś czas później Pan Jezus, gdy przyszedł na świat, to pokazał nam, jaki jest Bóg. Zobaczyliśmy Go jako tak bliskiego nam człowieka. On mówił o apostołach, bracia moi. Był blisko ludzi. Był blisko ludzi. Oświecał ich. Prowadził. Ja tak dzisiaj widzę chrześcijaństwo, kochani. Nie jako oddawanie pokłonu komuś, kogo nie znam, kogo nawet nie, kogo nie widzę, nie znam, nie mogę, wiecie, zrozumieć. To nie jest oddawanie pokłonów przed posągiem. To nie jest nawet oddawanie pokłonu przed jakąś ideą ukrytą gdzieś w chmurach. To jest żywa relacja z Panem Jezusem, który jest nam bliski, który nas przemienia, praktycznie doprowadza nas do miejsca bliskiej zażyłości ze sobą. I ja wiem, że ja znam Pana Jezusa z pism. Można powiedzieć, że nie widziałem Go nigdy na oczy, nie słyszałem Go nigdy. Ale poznając Go w pismach, poznając Go w modlitwie, poznając w życiu i w rozważaniu tego, co mówił, mogę wam zaświadczyć, że ja Go poznaję prawdziwie, jako osobę, jako bliską mi osobę, jako mojego Odkupiciela. I gdy się dzielę z wami, kochani, słowem, to też mam na myśli to, żebyśmy pobudzali nawzajem nasze serca do tego, by szukać Chrystusa, szukać Boga, szukać prawdziwej relacji z Nim, żeby być ludźmi pełnymi Słowa Bożego. Gdy otwieramy usta, żeby nie wychodziło z nich, wiecie, to czy tamto, żeby wychodziło z nich Słowo Boże. Kiedy dajemy świadectwo życia, żeby było to świadectwo zwycięstwa nad grzechami, zwycięstwa nad cielesnością naszą. Ja to widziałem, kochani, w Marku. Jakiś czas temu się dzieliłem tutaj z bratem, że jakiś, no ile, tydzień temu żeśmy rozmawiali. Mówię, jak widzę tego człowieka, tego brata, to widzę to zwycięstwo nad tą cielesnością. A mało, ja przecież go mało znałem, ale coś z niego takiego biło, że byłem tego pewien. Że mnie to po prostu wzruszało. Całkiem niedawno siedliśmy tutaj razem przy stole, w gronie braci. I widziałem Marka, który się otworzył przed nami, który powiedział nam znowu bardzo intymne rzeczy ze swojego życia. Ale nie po to, żeby, wiecie, coś tam błysnąć o sobie, tylko żeby dać świadectwo, jak Bóg go ratuje, jak Bóg go zmienia, jaką on ma relację z Bogiem, kochani. Jaką ma prawdziwą relację z Chrystusem. Bóg go uratował. Jestem pewien, że przyprowadził go tutaj do tego zboru, żeby nam zaświadczył o Chrystusie, żeby nam zaświadczył o prawdziwym, przemienionym życiu. I świadczył, kochani, każdej niedzieli świadczył, jak był z nami. Chciałbym jeszcze jedną rzecz przeczytać, jeżeli mogę. Z Ewangelii Jana, z 11 rozdziału. To była sytuacja, w której Pan Jezus przyszedł do Betanii, wiedząc, że Łazarz nie żyje, że umarł w wyniku choroby, że został złożony w grobie. Przybiegła do Niego Marta i mówi: gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da Tobie o cokolwiek Go poprosisz. Jezus jej odpowiedział: twój brat zmartwychwstanie. Marta mu powiedziała: wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu, w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Kochani, wiemy, co Jezus uczynił, żeby uwielbić Ojca, żeby w Niego uwierzyli. Znamy tą historię. Łazarz wstał z grobu, był zmartwychwstał jeszcze tutaj za tego ziemskiego życia. Natomiast to, co Pan Jezus powiedział do Marty, jest szersze, jest większe. On mówił o każdym, kto w Niego wierzy, który będzie żył. Każdy, kto w Niego wierzy. I wiemy, że nie chodziło Panu Jezusowi o to, że teraz wszyscy wierzący na cmentarzach będą, wiecie, z grobów wychodzić. Nie chodziło Mu o to. Nie myślmy tak, to nie jest ten sens. Jemu chodziło o coś więcej. O to, że On jest życiem. Wierzący w Niego będą żyć wiecznie. Czy wierzysz w to? Nasz brat Marek do końca życia w to wierzył. Więc żyje. Więc jest w niebie. Wszedł do radości swojego Ojca. Tak powiedział Chrystus. I to jest prawda. Pozostawił w pewnym sensie, tak jak oczywiście w tym zakresie, w którym ja mam wgląd, a mam bardzo mały wgląd, no, ale w tym zakresie, co wiem, co ja zobaczyłem, pozostawił po sobie piękne świadectwo. Taki porządek, taki, wiecie, obraz człowieka wiary. Obraz człowieka zanurzonego w Słowie Bożym, pełnego Słowa Bożego, rozmiłowanego w Słowie Bożym. Obraz człowieka przemienionego, nieswarliwego, nie mszczącego się na swoich prześladowcach, nie szukającego krzywdy innych ludzi. Obraz człowieka, który był też świadomy swoich braków. Tak się z nami dzielił, mówił otwarcie, że ma pewne braki, ale wiedział, że Bóg jest większy niż jego braki. Nigdy nie zgorzkniał w swoich brakach. Nigdy. Słowo go ożywiało, kochani. I ta wieść, którą niesie stworzenie Boże, to słowo, które dzień dniowi przekazuje, noc nocy, to jest, kochani, coś, czego uszami nie usłyszymy, oczami nie zobaczymy tego, ale Duch Boży jest w stanie nam to objawić i objawia nam. Objawia nam Chrystusa, objawia nam chwałę, objawia nam życie. Chcę się, kochani, o to modlić, bo wiem, że my tego objawienia potrzebujemy. Wiem, że czas leci szybko, że są wśród naszych bliskich ludzie, którzy jeszcze tej wieści, odwiecznej wieści, jeszcze jej nie widzą, jeszcze jej nie słyszą. Wiem też, że my, którzy uwierzyliśmy Bogu, też tej wieści do końca, w pełni nie znamy, ale jesteśmy powołani, żeby ją poznawać. Dlatego, kochani, jeżeli ktoś z nas, jeżeli my, jeżeli mamy to na sercu, to módlmy się, kochani, do Boga, żeby On przez swojego Ducha objawiał nam to. Objawiał nam swoją głębię, objawiał nam życie, prowadził nas ku miłości do Słowa Bożego, żeby nas oczyszczał z tych, jak mówił Dawid, z tych rzeczy, których On nie widzi, których my nie widzimy. Bo ten czas leci szybko, bo on, nasze życie jest krótkie. Czasem jesteśmy zabiegani, tak bardzo zaabsorbowani tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, że nie chcę powiedzieć, że zapominamy, ale to też nam może tak szybko przelecieć. Jako brat chciałbym złożyć najserdeczniejsze kondolencje rodzinie, którą zostawił Marek, braciom, siostrom, którzy też cierpicie, bo to jest normalne. Odszedł nasz brat, ale kochani, wywyższajmy Boga, bo wszystkie, jak mówi psalmista, wszystkie Jego postanowienia są dobre. Bolesne, a dobre. Trudne, ale dobre. Wymagające od nas pracy, przepracowania czasami, to tak, przepracowania nawet żałoby, ale to też jest dobre. Modlę się, żeby Bóg nam to objawiał, kochani, bo my sami takiego rozeznania też jako ludzie możemy nie mieć. Trudno jest rozeznać, zobaczyć w stracie korzyść. Trudno jest w takim dniu się radować, ale Bóg, kochani, posila. Wierzę, że posili Halinkę, posili całą rodzinę, zbór. Tak wierzę, kochani, i tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Wywyższajmy Pana Boga. Amen. Amen. Kochany Boże, w Tobie nasze zbawienie, w Tobie nasza siła, w Tobie nasza nadzieja. Ty dałeś nam dech życia i Ty wyznaczasz kres naszych dni. Nikt z nas nie może choćby o dzień przedłużyć swojego życia. W Twoich rękach jesteśmy i daj, Panie, aby nasze serca dotknięte śmiercią naszego Boga nie traciły nadziei w Tobie, nie traciły ufności w Tobie, ale tym bardziej byśmy rozmyślali o przemijalności naszych dni, o naszej pielgrzymce na tej ziemi, która trwa krótko. Jesteśmy jak trawa, jak kwiat polny. Boże nasz, potrzebujemy Ciebie w tym czasie. Potrzebujemy, byś mówił do nas, byśmy też byli świadomi kresu naszych dni i tego, że dzisiaj planujemy, dzisiaj mamy jakieś zamysły co do tego, co będziemy robić. Ale to Ty ostatecznie decydujesz, czy tak się stanie, czy też będzie inaczej. Daj nam znaleźć ukojenie w Tobie, siłę w Twoim świętym Duchu i Słowie. Prosimy szczególnie o Halinkę, Marzenkę. Panie, o Twoją bliską obecność przy nich. Pokój, który przewyższa zrozumienie. O pociechę w Duchu Świętym i też daj nam być dla nich wsparciem i ludźmi, którzy będą z nimi płakać w ich płaczu. Panie, modlę się o siłę dla nich, o pomoc Twoją w załatwianiu tych wszystkich formalności związanych z pogrzebem. Prosimy, Boże nasz, byś był z nimi w tym wszystkim, prowadził ich i dał im Ciebie wielbić i świadczyć o Tobie pośród cierpienia, pośród bólu. Panie, przybliż, pociągnij je do siebie, pomóż im, prosi. I nam wszystkim, Boże, objawiaj się i przemieniaj nas i kształtuj w tym doświadczeniu. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że mogłem, Panie, że postawiłeś brata Marka, Panie, na mojej drodze życia, Panie, że mogłem być świadkiem, Panie, tego, jak jaśniałeś w jego życiu, Panie, jak działałeś w jego życiu. Panie, dziękuję Ci za to i wierzę, że i teraz mówisz, Panie, i do mnie, i Panie, do nas wszystkich w tym, co się wydarzyło. Daj, Panie, to pojąć, Panie, i aby ta nauka płynęła, Panie. Dziękuję Ci za to, że brat tak gotowy, Panie, odszedł. Panie, wywyższam Cię za to i też, Panie, proszę Cię o jego rodzinę, Panie, o Halinę, o córkę, Panie. Bądź mi siłą, Panie, i wsparciem. Chwała Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś Bogiem żywych. Wywyższam Cię za to, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, gliną jesteśmy w Twoich rękach. Ale ten obraz gliny w Twoich rękach nie jest obrazem marnym, bo Twoje ręce są cudowne. Bo z tej gliny tworzysz, Panie, coś, czego może jeszcze cudowności nie widzimy. Ale co Ty zamierzasz, Panie? Ty chcesz stworzyć w człowieku dziecko swoje i tworzysz. I robisz to tak, jak chcesz, Panie, i kiedy chcesz. I dzieła Twoich rąk są piękne. Kiedyś to się objawi, kiedyś zobaczymy, jak wszystko, co czynisz, jest piękne. Daj nam dzisiaj, Panie, te oczy wiary otwarte, byśmy widzieli w Twoich dziełach dobro, byśmy widzieli w Twoich dziełach nadzieję, nadzieję chwały. Ty sam, Panie, przez swojego Ducha zamieszkujesz w człowieku. Niepojęte to są, Panie, dla nas rzeczy, ale Ty to objawiasz. Panie, niech ta miłość braterska, która jest nam przykazana, o której jesteśmy pouczeni, do której dążymy, niech ona będzie zasadzona, Panie, na tej wielkiej prawdzie, że to Ty, Panie, zamieszkujesz w swoich dzieciach. Winniśmy, Panie, miłować się. Winniśmy dbać o siebie. Okazywać dobro, okazywać szacunek. Szukać piękna, oczekiwać dobrego. Właśnie dlatego, Panie, że Twoim dziełem jesteśmy. Chcemy szukać, Panie, Twojego dzieła. Otwierać na nie oczy. Otwórz nam oczy, Panie, na to. Byśmy mogli wywyższyć Cię, byśmy mogli uwielbić Cię za to, co czynisz w życiu. I ja uwielbiam Cię, Panie, za to, co uczyniłeś w życiu Marka. Czas nie dla Ciebie jest przeszkodą. On jest utrudnieniem dla nas, ale dla Ciebie nie ma przeszkód. Ty zadziałałeś cudownie w jego życiu, Panie. I wprowadziłeś go do miejsca swojej cudowności, swojej chwały. Wywyższam Cię, Królu, za to. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że pomimo tego, że jest nam przykro, że już naszego brata nie zobaczymy na tej chwili, to moje serce może radować się, Panie, że wszedł Pan do radości swego Ojca w niebie, Panie. Że odszedł człowiek, który, Panie, mógł z radością stawić czoło wieczności, którego, Panie, przyjął się jako swoje dziecko, gdzie już nie będzie płaczu, łez, grzechu, żadnych zagrożeń, gdzie może odpocząć w swoich trudach. I chociaż nam jest smutno, że już nie ma go wśród nas, z tym czytaniem słowa, z tym wszystkim, co on z sobą wnosi, to jednak moje serce się może raduje, że jest takie wspaniałe miejsce, które przygotowałeś w niebie dla swoich dzieci, Panie. Panie, tak proszę Cię napełnij nas tą radością i tą siłą, abyśmy dzisiaj, mając świadomość, jak wielkie jest to powołanie nasze, jak mizerny los tej ziemi, który się kiedyś zakończy w sposób dramatyczny, byli ludźmi gorliwymi, ludźmi, którzy nie są skupieni na sobie, na zaspokajaniu swoich problemów, na grzebaniu się w jakichś brudnych rzeczach, ale Panie, żebyśmy te wszystkie rzeczy, które są zbędne, które są obciążające, mieli odrzucić. I byli Panie zawsze w stanie wybrać to, co jest najbardziej pożyteczne dla naszej duszy. To, co najbardziej może raduje Twoje serce. Panie, tutaj mówimy, że wierzymy w Ciebie, że ufamy Tobie. Panie, tak, dziękuję Ci, że Ty przychodzisz i weryfikujesz te nasze deklaracje, nasze wyznania. Ale Panie, kiedy przychodzą próby, kiedy przychodzą doświadczenia, daj nam wiele pokory i wytrwania, Boże. Abyśmy nawet w dniu naszych klęsk mogli przyznać, że musimy się wiele jeszcze nauczyć. Ale Panie, wspaniałą rzeczą jest to, że jest wieczność, że nie umieramy jak zwierzęta, że nie umieramy jak bezbożni, ale Panie, każdy z nas ma tą wspaniałą bitwę, tej szansę od Ciebie, żeby odejść tak jak nasz brat odszedł, pełen radości, pełen chwały. Nawet gdy to jest przykre dla nas tutaj, to Panie, to jest wspaniałe, że są ludzie na tej ziemi, którzy odchodzą z podniesioną głową, których Panie zabiera do swojej radości i którzy już nie muszą wracać na tę ziemię pełną udręki, pełną wielu nieprawości, ale mogą Boże spokojnie radować się tej wieczności przed obliczem Twoim, Panie, bo Boże, dla mnie Twoja miłość, dla mnie Twoja wspaniałość, Panie, naprawdę rzeczą niepojętą. Próbuję ją ogarnąć każdego dnia ostatnio i nie jestem w stanie, bo jest to rzecz niezwykła i wielka. Twoja mądrość, Boże, Twoje dostojeństwo jest tak bliskie mojemu sercu, a nie jestem w stanie tego pojąć. Ale bądź za to uwielbiony, Boże. Tobie, Panie, niech będzie cześć i chwała. Boże Wszechmogący, Boże wspaniały i cudowny, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu na razie. Przecież przybywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też dał zadatek ducha. Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzimy. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też odchodzimy, nie mu się poddać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusem. aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwięku trąby, którą Bóg każe zadać, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłoka, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowy dodawajcie sobie. Oto słowo Boże. Amen. Tak, Panie, my jesteśmy tylko prochem, cieniem, który przelatuje na krótką chwilę, pokazuje się tu na tej ziemi. Naszych lat jest 70, może 80, czasami nawet tego, Panie, nie dożyjemy. Ale nie czas naszego życia jest to najważniejszy czas, najważniejszy jest, aby ten czas wykorzystać, aby poznać Ciebie, Panie Boże nasz prawdziwy, Boże Święty, abyśmy mogli w ciągu tego krótkiego życia poznać Ciebie, Boże, bo Ty jesteś Bogiem wieczności. Ty zawsze jesteś ten sam. Gdyż nasze lata są krótkie, pełne bólów, cierpienia, różnych przeciwności życia, tak w Tobie, Panie, pokładamy ufność, że jeżeli odejdziemy z tego świata, to Ty, Panie, nas przyjmiesz do swojego domu. Bo Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że idziesz przygotować nam dom, mieszkanie u Ojca. I Panie, gdy przyjdziesz, zabierzesz nas do Niego. Tak tą ufnością, Panie, pocieszamy się każdego dnia, kiedy mówimy, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Żyli sobie, usługiwali sobie na sali, prowadzi nas, Boże, Panie Jezu, proszę, abyś nam nie wybrał pieszaków, żebyśmy nie myśleli właśnie, że mamy tego czasu, ile mamy, ile. Naprawdę, tak jak widzimy, nie wiemy, ile mamy tego czasu. Za wszystko, Boże, dziękuję za Twoje cudowne dzieło zbawienia. Za tę modlitwę, Matka, które na pewno zostaną w pamięci, za Jego usługę, za to słowo, którym się dzieli. Z ręki Ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Panie, ja tak dziękuję Ci za ten dzień, proszę, że możemy słuchać. Ja ufam Ci. siły naszego Boga. Do Jezusa, naszego Zbawiciela. Byś, Panie, rozpalał nasze serca miłością do siebie nawzajem. Miłością znajdującą wyraz w czynach, w systematycznych modlitwach o siebie, Panie. W życzliwym myśleniu o innych, w gotowości pomocy, w byciu dostępnym. Panie, tak modlę się, aby każdy dzień, który nam dajesz, te siły, które mamy dzisiaj, których może nie będziemy mieli za jakiś czas, abyśmy mogli spożytkować na życie w pełni znajdujące upodobanie u Ciebie, Panie. Tak kruchym nas stworzyłeś, Panie, kruchymi. Tak ulotnym jest nasze życie, ale pomóż, Panie, jak Twoje stworzenie, nawet te kwiaty, które dziś są, jutro ich nie ma, zachwycające nas swoim pięknem. Pomóż, Panie, abyśmy my też zachwycali tym pięknem, które będzie płynąć z nas, Panie, tą miłością, której potrzebujemy, abyś wlewał w nasze serca, abyśmy mogli, Panie, tym emanować, abyśmy mogli, Boże, być w pełni rozpoznawani jako Twoje dzieci, jako Twoje stworzenie. Wiemy, Panie, że nie jesteśmy sami z siebie zdolni do tego dzieła. Dlatego potrzebujemy w każdym dniu Twojej siły, Twojej łaski. Ja też, Panie, dziękuję Ci za Marka i za to, że wierzył nas wszystkich i też mnie zainspirował, zachęcił. I chcemy, Panie, też być tą inspiracją dla innych. W tej sferze, Panie, w ten sposób, do którego nas uzdalniasz, nas przysposabiasz, to pomóż nam w tym. Amen. Amen. Słychać? Słychać. No tu nie słychać. Ja króciutko. Bardzo, ja się wczoraj dowiedziałem o tej sprawie z bratem, że nie ma naszego brata już tutaj na tej ziemi. Przeżyłem to. Chciałem się krótko podzielić. Sobie tak myślałem, że często ludzie... Mówiłem wam ostatnio o mojej mamie, że ona pół roku odchodziła w takich wielkich cierpieniach i tak sobie myślę, że czasem w świecie ludzie, wiecie, mają takie wyobrażenie o śmierci, że ona jest dobra, taka szybka, nagła i tak dalej, ale to jest nieprawda. Jeżeli człowiek nie zna Boga i w wypadku mojej mamy właśnie tak było, że nie znała, dlatego miała tą łaskę, że mogła poznać, mogła pokutować. Natomiast jak myślę o Marku, no to był brat, wiecie, gotowy. No już ten bieg ukończył, tą metę, ale my jesteśmy dalej w tym biegu. Tak sobie o tym myślę. Chciałem przeczytać jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, 37 i 38 werset. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, 37-38. A że umarli są wzbudzeni, to i Mojżesz ujawnił przy krzaku cierniowym, gdy mówi: Pan Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg więc nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. To jest piękny fragment. Wczoraj mnie Pan Bóg poruszył w tej, wiecie, najpierw jak usłyszałem to szok, jak to Marek, mówię: Boże, co się dzieje, jak to... A potem przyszło takie, wiecie, uspokojenie i modlitwa i Bóg mi też to przypomniał i było to dla mnie wielkim pocieszeniem. Wierzę, że dla was i też może być. Wiem, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba był też Bogiem brata Marka, i jestem tego pewny i w tym sensie to się cieszę. Chociaż z tego, że odszedł, się wcale nie cieszę, bo to wiecie, co chcę powiedzieć, pewnie macie te same podobne myśli. Ale nasz Bóg był Bogiem brata Marka i tak jak mogłem, przyłączam się do tego, co mówił Paweł, tak jak mogłem poznać Marka, a mimo, że się może jakoś super blisko nie znaliśmy, to jednak bardzo dał się poznać. To zobaczyłem też wczoraj i ja cały czas tą lekcję, myślę, odbieram od Boga. I nawet trudno mi o tym mówić, bo nie mam, wiecie, tego poukładane, ale odbierałem lekcję wczoraj, jak się dowiedziałem, odbieram ją dzisiaj i będę ją dalej pewnie odbierał. Ale zobaczyłem brata, którego jakiś czas tylko widziałem, ale widziałem, jak Bóg przygotował, bo wiem, że zanim Marek do nas tu nie dołączył, to wcale nie było tak w jego życiu, jak tu mogliśmy go obserwować. I to dla mnie to chwała Bogu po prostu, że Bóg bierze swoje dzieci, formuje, przygotowuje. Jeszcze też taka jedna lekcja, którą odebrałem od Marka, że to był brat, który był absolutnie skierowany wzrokiem na Boga, nie na ludzi. On już to wiedział, że on na człowieku to się nie może zbudować, ale na Boga, nie? I to było coś, co też będę pamiętał i chcę pamiętać. I właśnie pamiętajmy, że jesteśmy, Marek już ukończył jakby bieg, a my jesteśmy dalej w tym biegu i byśmy się spotkali, wierzę, że tak będzie. Bo Bóg jest Bogiem żywych, nieumarłych. Będziemy dzisiaj też mieli pamiątkę, więc znowu będziemy zwiastowali śmierć pańską, ale znowu to też będzie zwiastowanie, słuchajcie, że Marek żyje, a my będziemy ten jeden kielich również z nim i z Panem Jezusem mieli. W Chrystusie to się po prostu dzieje, to jest życie. Więc tak króciutko chciałem powiedzieć, co myślę, co przeżywam i chwała Bogu, niech będzie. Tak jak Asia tu w modlitwie zawarła to, że Marek miał dzisiaj dzielić się świadectwem. Rozmawiałem z nim wczoraj o 12:00 właśnie na temat tego świadectwa, które miał dzisiaj tu składać. Widziałem w nim radość, że będzie mógł się tym podzielić. Omawialiśmy tam pewne szczegóły. Mówił mi, co by chciał powiedzieć, co go tak poruszyło. I nie zostało mu to dane, tak? I zrodziła się myśl, którą Asia i Agnieszka wypowiedziały w modlitwie. Że mamy możliwość kochać ludzi teraz, tak? Dane jest nam. Możemy to czynić i obyśmy to czynili. I to, co zaplanujemy, to, co moglibyśmy zrobić, a czego nie robimy, może już nie być nam dane, tak? Może przyjść nasza chwila jutro. To było bardzo nagłe. Marek brzmiał bardzo dobrze, jak z nim rozmawiałem. Halinka też mówiła, że nic jakby nie zwiastowało tego, co się stało. I myślę o tych, o jakichś przykrych słowach, które możemy komuś powiedzieć czasami, obyśmy tego nie robili. Dziękuję. Bracia, siostra, też chciałbym się podzielić pewną refleksją, która mi przyszła dosłownie teraz. Wiadomo, mam miliony myśli w głowie, dlatego, bo dowiedziałem się dopiero tutaj o śmierci naszego brata Marka. I widać z jednej strony taki smutek, że tutaj już nie zobaczymy brata, który był razem z nami. Jednocześnie jest ta nuta wielkiej nadziei, że ujrzymy Jego w przyszłości. I tak można powiedzieć, w takim duchu tutaj jesteśmy. Ja tylko z życia chciałbym powiedzieć pewną rzecz. Jak będzie za tydzień? Czy będzie tak samo? Ja mam bardzo dobre doświadczenie w tej kwestii, że na bieżąco człowiek to przeżywa, ale za tydzień może już być zupełnie inaczej. Ja pamiętam jeszcze swego czasu, jak pracowałem, mieszkałem jeszcze za granicą i jak to w pracy, byli ludzie bardziej tacy wstrzemięźliwi w swoich wypowiedziach, inni mniej i byli bardzo tacy otwarci, czasami używając różnego rodzaju nieartykularnych słów. Ale któregoś dnia przyszła wiadomość, że jedna z tych pracownic, która wychowywała sama czwórkę dzieci, została zamordowana. Wyobrażacie sobie? W środku pracy. Była stypa, żałoba przez parę godzin, a pod koniec pracy wszystko zaczęło wracać do normy. Chciałbym się mylić, że tak nie będzie tym razem, ale obawiam się, że mogę się też nie mylić. Dlatego w tym wszystkim, co dzisiaj przechodzimy, jest to prawidłowe, bo rzeczywiście, tak jak tutaj się modliła nasza siostra, lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. Ale chciałbym, żeby ta nauka, którą dzisiaj tutaj odebraliśmy, utkwiła w nas jak najdłużej, nie tylko za tydzień, ale na dłuższy czas. I tego, kochani, ostrzegając was o tym, tego, kochani, życzę wam, a także sobie, bo ja również podlegam prawom, jakie rządzą się tutaj w tym świecie. Miejmy to naprawdę na uwadze. Amen. Moi drodzy, zdarzyła się tragedia, ale tragedia to dotyczy przede wszystkim nas, dotyczy najbliższych, bo będą musieli się oswoić z samotnością, że już Marka nie ma wśród nich, że Halinka będzie musiała się pogodzić z tym losem, że przychodzi do domu, gdzie już tego kochanego człowieka nie ma. Córka będzie się musiała pogodzić z tym losem, że jej ojciec odszedł. Sam pamiętam to uczucie, kiedy byłem dzieckiem w siódmej klasie, mój ojciec odszedł z tego świata, jak to przeżywałem, jak płakałem. Czas oczywiście leczy rany. Natomiast nam też jest oczywiście przykro, bo będzie nam brakowało tych czytań Marka. On czasami przychodził do mnie, mówi, słyszałem, że tobie to się nie podoba. Ja mówię, Marku, czy mi się to podoba, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, czy to się Bogu podoba. A poza tym mówię, co ty się mnie słuchasz? Ja nawet takich rzeczy nie powiedziałam, ale ktoś coś tam powiedział, że tak mi się to nie podoba. Ja mówię, gdybym nawet to powiedział lub nie powiedział, najważniejsze, żebyś ty przed Bogiem wiedział, że robisz dobrze, że to, co robisz, jest ku zbudowaniu. I powiem wam, z czasem przywykłem do tego jego czytania, słuchałem tego, co czyta i bardzo mi się to podobało. Ale przeżył swoją walkę, tak jak każdy człowiek, który coś robi dobrego, zastanawia się, czy rzeczywiście to, co robi, jest dobre. I taka chwila refleksji też jest słuszna, ponieważ powinniśmy badać nasze serce, nasze motywy. Ale to pokazywało, że był wrażliwy na to, co się dzieje wokół niego, na odbiór tego, co robił. Ale też dzięki Bogu wygrał tą bitwę i widać, że Duch Święty go przekonał, że dobrze robił. Także to jest nawet dla nas doświadczenie, ale naprawdę jest to w pewnym rodzaju też święto dzieci Bożych. Dziejach apostolskich mamy przynajmniej dwa przykłady. Ludzi, którzy zostali wskrzeszeni, to była Tabita, taka niewiasta, która usługiwała świętym i był młodzieniec, który spadł w Troadzie z okna, kiedy Paweł głosił, Paweł go wskrzesił. Ktoś może odetchnąć z ulgą, no ci ludzie zostali przywróceni do życia. Gdzieś czasami się gdzieś pojawiają wieści, nie wiem czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. Trudno zweryfikować, że ktoś tam nawet dzisiaj jest skrzeszany z martwych. Może prawda, może nie, no. No nie wiem, ja bardziej ufam temu, co jest słowo, ale też zakładam, że może być to prawda. Tylko pytanie na jak długo, prawda? Wracasz na pokład łodzi, w którą wszystkie strony chybocze, kiedy już mogłeś być w zacisznym miejscu. To, co apostoł Paweł mówi, że wolałbym być już u Pana, ale z drugiej strony ze względu na was chcę tu pozostać, więc... Myślę dla brata Marka, no to nie jest tragedia to się wydarzyło. To jest wielka radość, wielkie odpocznienie. On już nie będzie wystawiony na żadne doświadczenia, na żadne burze tej ziemi, a żyjemy w czasach, kochani, naprawdę trudnych, coraz więcej specjalistów od geostrategii, geopolityki, czy jak to nazwać, przyznaję, że żyjemy coraz bardziej w rozchuśtanych czasach, niepewnych czasach, kiedy ta stabilność, przewidywalność tego, co się dzieje na świecie, już się skończyła i świat jakby się przemeblowuje i będziemy słyszeć jęk bezradnych narodów, tak jak mówi Słowo Boże. Więc to brat Marek jest w tej chwili w lepszej sytuacji niż my. My jesteśmy w trudnej sytuacji. Ci, co mają małe dzieci, muszą stawiać czoła różnym demonicznym ideologiom, które powoli wchodzą do szkół. I dlatego mając to pokrzepienie w sercu, że jest życie wieczne, Jezus powiedział o Jezusie, w liście do Hebrajczyków napisano, że zabrał lęk przed śmiercią. Żyjmy tą radością życia wiecznego, nie lękając się śmierci. Jezus powiedział, nie tego się lękajcie, który może ciało zabić. To tylko ciało zabije, ale tego, który i ciało, i duszę może wrzucić w ogień piekielnych, czyli Boga. Mam się Boga lękać, przede wszystkim Boga lękać, ale też Bogu ufać. Ponieważ samo słowo, bo lękanie się Boga może powodować negatywne w nas nastawienie. Ale kiedy jeszcze uświadomimy sobie, że oprócz tego lękania jest miłość Boża, jest troska Boża o każdego z nas, przewyższająca, wiecie, ludzki rozum, ja tego ostatnio przynajmniej doświadczam, jak Bóg leczy moją chorą duszę po latach różnych doświadczeń i widzę słuszność wielu sądów i działań Bożych, to doświadczam tej miłości. Tutaj jeszcze brat Sławek powiedział dosyć słuszną rzecz, ale też naturalną. U mnie w pracy też 2 lata temu, w godzinach pracy zmarła koleżanka na serce. Było to wydarzenie rzeczywiście, że przyszła do pracy z tym zamiarem, że będzie pracowała, wyjdzie z pracy i będzie nadal prowadziła swoje życie. Ta śmierć dopadła ją w takich też nieoczekiwanych okolicznościach. Myśmy to przeżyli na swój sposób, ja też. Bo jednak była to osoba niewierząca, więc to był dla mnie taki ból, że odeszła nie znając Boga, przynajmniej na tyle co wiem, to nie znała Boga. Ale po jakimś czasie jest coś w ludziach takiego, że przechodzimy na porządku dziennego nad tym. To jest w pewnym sensie zrozumiałe i naturalne, bo taka jest nasza psychika, gdybyśmy byli tak ciągle obciążeni tymi myślami złymi, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Natomiast mi się wydaje, że tutaj taka główna refleksja, jaka powinna nam towarzyszyć, to, że nasz brat jest w dobrym miejscu, w wspaniałym miejscu i że właśnie takie miejsce jest, takie wspaniałe i dobre. To powinniśmy się czuć zmobilizowani, aby rzeczywiście, tak jak mówili do Hebrajczyków, zrzuciwszy wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biec w stronę tego miejsca. I już kończąc, nie będę czytał, kiedy czytamy o mężach Bożych Starego Testamentu, o ludziach, którzy wiele przeżyli. Ostatnio, jakiś czas temu, była taka niesamowita historia, jak Duch Święty objawił mi historię Jakuba. Nigdy jej tak nie widziałam, a przyszło zrozumienie w czasie rozmowy z moim szwagrem, jakby takie objawienie w jednej chwili. I zrozumiałam, dlaczego Bóg znienawidził Jakuba, umiłował Ezawa, ale nie będę się nad tym rozwodził. O, przepraszam, czasami ostatnio się jakoś zapędzam. Ale tak. Nie będę się nad tym rozwodził. Natomiast jedna jest charakterystyczna rzecz dla tych wszystkich ludzi Starego Testamentu, gdzie możemy zrozumieć, że pomimo wszystkich błędów, jakie popełniali, Bóg ich umiłował. Jedną wspólna cecha, do Hebrajczyków mówi, szukali miasta, którego nie ma na ziemi. Szukali ojczyzny i wyznawali, że jej tutaj nie mają, bo jest napisane, że gdyby tutaj mieli ojczyznę, to by wrócili. Może by chcieli, prosili Boga tam w niebie, nie wiem jak to jest możliwe, Boże przywróć nas do życia tutaj z powrotem, ale oni wszyscy wyznawali, że to tutaj nie mają miejsca na ziemi, że mają miasto, które jest w górze. I psalmista mówi o, wszyscy się tam urodzili w Syjonie. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, tam jest nasze miejsce. Pamiętajmy o tym. Ilekroć przyjdzie na nas pokusa, żeby tu budować swoje królestwo, tu budować potęgę swoją, to pamiętajmy, że to nieprawda. Tam jest miejsce wieczne. Tutaj jest tak, że człowiek nagromadzi bogactwo. I Pan Jezus mówi, i przyjdą w jednej nocy i głupcze, i co z tym zrobisz? Tym całym bogactwem, jak duszę twoją zabiorą. I brat Marek, to mnie raduje ta rzecz. Myśl o tym, że on posiadł to wieczne królestwo niezniszczalne. Smucę się z powodu tego, że go nie zobaczę. Smucę się z powodu doświadczeń, jakie wiem, że jego rodzina przejdzie. Bo to jest trudne. Ale raduję się, że on jest w takim wspaniałym, dobrym miejscu. I jestem Bogu za to wdzięczny. Amen. Amen. Dał udział mi w nagrodzie. Bracia, siostry, pozostańmy stojąc, dlatego, bo będziemy przystępować do wieczerzy teraz. To, co czynimy każdej niedzieli, co tydzień, i jest to na pewno słuszne, aby przez to również, przez ten sam akt wieczerzy, kiedy jakbyśmy uczestniczyli w tej wieczerzy również z naszym Panem i z tymi, którzy są błogosławieni, którzy są w Jego Królestwie, aby to również pobudzić nas do swego rodzaju refleksji, a także żeby troszeczkę od czasu do czasu podciągnąć te lejce naszej takiej dyscypliny duchowej. Myślę, że to jest dobre, na pewno potrzebne i tak tego się trzymajmy. Chciałbym na początku przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. Na pewno doskonale znamy to słowo. Mówi ono właśnie o tej treści, o treści, w jaki sposób należy przyjmować wieczerzę, co z tego wynika, dlaczego to jest czynione, jak długo to ma być czynione. Dlatego jeśli ktoś chce, to może otworzyć Słowo Boże swoje na pierwszym liście do Koryntian. Jest to 11 rozdział, od 23 wersetu będę czytał. Albo może ktoś chce po prostu posłuchać. Każda forma jest jak najbardziej dopuszczalna. Najważniejsze, żeby to słowo dotarło do naszych serc. To jest istota naszego wspólnego tutaj wieczerzania z naszym Panem i ze sobą tutaj nawzajem. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Do tego momentu. Bracia i siostry, jest parę rzeczy w tym fragmencie, na które na pewno należy zwrócić uwagę. I my, jeśli chcemy, używając współczesnego języka, być profesjonalistami w drużynie Jezusa Chrystusa, musimy do tych spraw podejść bardzo poważnie. Pierwsza rzecz, pierwsza uwaga, którą chciałbym przekazać, to to, że branie udziału w spożywaniu wieczerzy jest po pierwsze przywilejem, ale po drugie jest swego rodzaju obowiązkiem. Zauważmy, że w tym tekście nie jest to zapisane jako opcja, że są jakieś inne możliwości, ale że jest to zapisane jako swego rodzaju nakaz pański. Tu nie czytamy i nie słuchamy, żeby Paweł powiedział to, co przejął od Jezusa, że powinniście, uważam, że należałoby, przemyślcie to, zastanówcie się, a czy na pewno, być może, jest wyraźnie powiedziane, aby to czynić. Jest zapisane: jedzcie, pijcie z tego kielicha. Samo to powinno nas do czegoś zmobilizować, dać zastanowienie, czy aby na pewno to, co ja dzisiaj czynię, jest tak, jakby Pan Jezus chciał. Druga kwestia, dlaczego to się czyni? Po co my to czynimy? I również w tym tekście zawarta jest odpowiedź. Bo przez spożywanie chleba i picie z tego kielicha śmierć pańską zwiastujemy. I to tak długo, aż przyjdzie chwale, żeby zabrać swój Kościół i osądzić świat. Bóg na różne sposoby chce, abyśmy wykazywali przed tym światem, ale także między sobą, w jaki sposób zwiastować śmierć pańską. Jedną z tych form jest właśnie uczestnictwo w wieczerzy. W ten sposób Słowo Boże nas poucza, że przystępując do wieczerzy, zwiastujemy śmierć pańską. I to jest źródło naszego życia. Dlatego, bo sami wiemy, że po śmierci pańskiej, co było? Było zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, powstanie do życia. A zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa prowadzi do zmartwychwstania naszego w duchu, dzisiaj, ale również w ciele duchowym w przyszłości. Także jeśli Słowo Boże mówi, że jest to forma zwiastowania śmierci pańskiej, to tak jakby to była forma zwiastowania całej Ewangelii i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zmartwychwstania naszego. Dlatego jest to tak bardzo ważne. I ja naprawdę chciałbym z tego miejsca zaapelować do wszystkich osób, które nie biorą udziału w wieczerzy. Czy na pewno tak powinno być? Bracia, siostry, nikt tak naprawdę nie jest godzien spożywać wieczerzy pańskiej. Nie był tego godzien nawet Abraham. Nawet jeśli by żył w tych czasach, w czasach Nowego Testamentu. Dlatego, że owszem, mógł się podobać ludziom, ale nie Bogu. Nawet Maria, Matka Jezusa, tak naprawdę jako człowiek nie była godna spożywać wieczerzy. Ani apostołowie, ani też my tak naprawdę nie jesteśmy godni spożywać tej wieczerzy. Ale dzięki śmierci Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że za nas zmarł, za nasze przewinienia, my z łaski Jego dostępujemy tej możliwości. Mamy taką opcję. I teraz następuje pytanie, czy warto z tego rezygnować? Kochani, ja naprawdę chciałbym, żeby to przemyśleć. A dzisiaj jest taki szczególny dzień, dzień refleksji ze względu na śmierć naszego brata. Wiecie co, bałem się powiedzieć tego, jak byłem pierwszy raz, ale teraz powiem. Kiedy siedziałem tu, w tym krzesełku, cały czas dochodziło mnie słowo, kto będzie następny. My nie znamy naszego czasu. Śmierć jest bardzo pewna. Kiedyś było, wiecie, takie powiedzenie, że pewna to jest tylko śmierć i podatki. Dzisiaj podatki to wiemy, jak wygląda. Różnie to już wygląda. Zostaje tylko śmierć oraz brak wiedzy, że nie wiemy, kiedy umrzemy. I nie wiemy, ile nam zostało. Ile jeszcze niedziel. Ile wieczerzy przed nami. Być może na palcach jednej ręki. Z tego nas nikt nie wie. Dlatego chciałbym przez to, żebyśmy zmobilizowali swoje umysły i zastanowili się nad tym. Przecież są bracia, którzy tutaj mogą pewne rzeczy wyjaśnić. Jest czas i dzisiaj będzie taki czas, żebyśmy pewne rzeczy uregulowali i żebyśmy jednak brali udział w tej wieczerzy, żebyśmy korzystali z tego przywileju, bo przez to zwiastujemy śmierć Pańską i nasze zwycięstwo nad śmiercią. Abyśmy nie byli naprawdę ani naiwni, ani lekkomyślni. O to naprawdę wszystkich nas proszę. Zastanówmy się raz jeszcze nad tym. Panie Boże, chciałbym Cię prosić, abyś z łaski swojej każdemu z nas dał tę możliwość przejrzenia, czym jest ta wieczerza, jak poważną rzeczą jest brać udział w tej wieczerzy, dlatego, bo Ty dałeś ten nakaz, nie jako opcję, nie jako możliwość, ale dałeś nakaz. Dopomóż nam, abyśmy w tym zostali pouczeni i żebyśmy do tego rzeczywiście podeszli tak, jak Ty byś chciał, abyśmy to czynili. Proszę Ciebie o to, Ojcze, w imieniu Twego Syna i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Raz jeszcze przeczytam ten tekst. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Panie Jezu, stoimy przed Twoim obliczem, aby przede wszystkim podziękować Ci za to, co się stało na Golgocie. Aby podziękować Ci za to, że Ty nie zawahałeś się i mimo różnego rodzaju przeciwności zdecydowałeś i uczyniłeś, że poszedłeś na krzyż. Panie Jezu, bo tak Tobie się to upodobało. Tak Ty chciałeś umrzeć za nas, abyśmy my mogli umrzeć razem z Tobą po to, aby powstać do życia. Dziękujemy Ci za ten chleb, Boże. Dziękujemy Ci za to, że my możemy z tego korzystać. Że możemy korzystać z tego, co Ty dajesz, co zsyłasz dla nas od siebie tam z góry, gdzie siedzisz po prawicy Ojca. Dzięki temu możemy się posilać w Twoim Słowie, które nam przekazałeś przez Twoich świętych sług, przez Twoich patriarchów, proroków i apostołów, Boże. Tak bardzo Ci dziękujemy, kiedy tu stoimy przed Tobą, bo możemy z tego korzystać i karmić się Twoim Słowem, które zstępuje z nieba. Dzięki Ci, Panie. W tej samej mierze chcieliśmy Ci podziękować i czynimy to za krew przelaną na krzyżu, za krew nowego przymierza, dzięki czemu otworzyłeś dla nas, Boże, drogę do tronu Ojca i możemy nazywać się dziećmi Bożymi i Boga możemy nazywać swoim Ojcem, dlatego, bo Tobie tak się upodobało i za to Ci składamy dziękczynienie dozgonne, Panie. Proszę Cię, abyś w dalszej mierze, Panie, kształtował nas, abyśmy jeszcze bardziej potrafili zrozumieć to, co chciałeś dla nas okazać i okazałeś przez swoją śmierć na krzyżu i przelaną krew. Dziękujemy Ci za to wszystko, Panie. Dziękujemy Ci za to, że nie odrzuciłeś nas i nadal nie odrzucasz, mimo że nie wszystko jest tak, jak powinno być, jak Ty chciałbyś, aby było. Ale dajesz nam tą sposobność przez osobę Jezusa Chrystusa, który jako arcykapłan wstawia się za nami w każdy czas, również teraz, tak jak czynił to wczoraj i jeśli będzie taka możliwość, będzie to czynił jutro, bo my nie znamy, Panie, dnia naszego ani godziny. Prosimy Cię raz jeszcze, abyś nam w tym dopomógł, ale także, żebyś pobłogosławił ten czas naszej wieczerzy, naszego wspólnego ucztowania w duchu i w prawdzie. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry, ci, którzy będą spożywać wieczerzę, prosiłbym, aby pozostali stojąc. Natomiast jeśli ktoś by się znalazł, kto wolałby dzisiaj nie spożywać tej wieczerzy, to ze względów organizacyjnych, żeby bracia, którzy będą roznosić chleb i z tego kielicha, kiedy będziemy pili, aby wiedzieli, kto przystępuje, a kto nie. Proszę Cię Was o to, bracia i siostry. Amen. Dziękuję za Twoją śmierć na krzyżu, Panie. Za to, że wytrwałeś, Panie, w tym miejscu. Zrealizowałeś, Panie, wieczny plan zbawienia. Dziękuję Ci, Panie, że mnie odnalazłeś. Dzięki Twojej łasce, Panie, nie ze mnie, ale z Ciebie. Chcę Ci za to, Panie, dziękować. Dziękuję Ci, Panie, że ojczyzna nasza jest w niebie, Panie. Tutaj jesteśmy przechodniami. Panie, usynowiłeś nas w tej, Panie, w tej śmierci, w tej krwi, w tym ciele, Panie. Dziękuję Ci za to i Panie, dziękuję Ci, że chcesz nas karmić każdego dnia tym chlebem z nieba, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym chlebem, że Ty jesteś Słowem Bożym, że jesteś, Panie, żywy i dotykasz i mówisz, Panie. Proszę Cię, mów dalej. Mów, Panie. I dziękuję Ci, że Panie, jeden z nas, braci, odszedł z tego świata już, Panie, tam do tej ojczyzny. I my przez to, co Ty, Panie, uczyniłeś, możemy Cię wielbić za to i mieć tą wielką nadzieję, Panie, że jest z Tobą i że i my będziemy. Panie, to wszystko jest dzięki temu, co Ty uczyniłeś, Panie. To Twoje dzieło. Dzieło krzyża, Panie. Chcemy to, Panie, rozmyślać nad tym, Panie. karmić się tym, Panie, przybliżać się do tych prawd i żyć w taki sposób właśnie. No pomóż, aby to nasze życie było odzwierciedleniem właśnie, Panie, tego, co dla nas uczyniłeś. Panie, wielbię Cię i chwalę, dziękuję Ci, Panie, za wszystko, za Twoją cierpliwość, Panie, za Twoją łagodność, Panie, Panie, jaką masz wobec mnie i za to, że cały czas uczysz i mówisz. Dziękuję Ci za to świadectwo dzisiaj, Panie, co popłynęło od Marka, Panie. Miał mówić dzisiaj, Panie. Nie przemówił w taki sposób, ale, Panie, popłynęło świadectwo. Panie, ja byłem pouczeniem z tego też było, Panie. Mówisz do każdego serca i daj to, Panie, zobaczyć, daj to usłyszeć, co mówisz, Panie. Ty znasz każdego, Panie, po imieniu, Ty znasz każdego potrzeby. Panie, odpowiadasz na nie. Dziękuję Ci za to. Bądź wywyższony, Panie Jezu, w naszych sercach, w naszych postawach. Bądź wywyższony, Panie, w tym nadchodzącym tygodniu, w naszych życiach, Panie, postanowieniach, decyzjach. Panie, chcemy poddawać całe nasze życie. Rozpalaj serca nasze, Panie. Amen. Amen. A jeżeli nazywacie Ojcem tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł, lecz słowo Pana trwa na wieki, a jest to to słowo, które wam zostało zwiastowane. Dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy uczestniczyć w tej wieczerzy. Dziękuję Ci za to, że my jako Kościół Syna Twego Jezusa Chrystusa, nie tylko tu w Wejherowie, nasz lokalny, ale również jako Kościół na całym obliczu ziemi, możemy mieć tą niezgłębioną nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy wspólnie już będziemy mogli ucztować tam razem z Tobą, tak jak nam to zapowiedziałeś, kiedy będziemy w Królestwie Syna Twego Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci również za to, że będziemy mogli ją spożywać również z naszymi braćmi, z bratem Abrahamem, Dawidem, również z bratem Eliaszem, czy z braćmi apostołami, bo Ty nas uczyniłeś jedną rodziną. Umarłeś za każdego człowieka i dałeś nam tę możliwość, że możemy faktycznie nazywać się dziećmi Bożymi, a naszych braci traktować tak, jak Ty nas traktujesz, gdzie nie ma żadnego podziału, gdzie dla Ciebie wszyscy są równi. Dlatego, bo niezależnie, czy siedzimy w pierwszej ławce, czy w ostatniej, dla każdego z nas masz tę samą miłość, to samo miłosierdzie i tą samą nadzieję. I za to Ci dziękujemy. Składamy Ci podziękowanie w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Ja jeszcze tylko dodam, że pogrzeb odbędzie się najprawdopodobniej w środę lub w czwartek, więc gdyby ktoś z Was mógł być obecny, to na pewno będzie to, nie wiem jeszcze, albo w Wejherowie, albo w Rumi, też jeszcze Halinka nie zdecydowała. Także jak tylko będziemy mieli jakąś informację, ja zamieszczę ją na naszej stronie przez te kilka dni, także możecie sprawdzać, na głównej stronie będzie informacja, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb. Jeśli tylko możecie, to bądźcie obecni, żebyśmy też towarzyszyli Halince, Marzence w pożegnaniu Marka. Jakieś może jeszcze macie informacje, ogłoszenia, pozdrowienia dla zboru? W pouczynie. Dziękujemy. Za tydzień organizujemy ten obiad. Są jeszcze osoby, które nie są na mojej liście, także tych wszystkich, którzy nie są na liście gości czy gospodarzy, zapraszam do mnie. Zaraz, od razu, teraz. No, dziękuję.